Andiamo. Kullandı oldu mu? Az. Üç günlük çipi de 43'e çıkarttın adam. Bakayım. Senden başka bir acet eden var mı? Yok öyle, ben daha etmedim ki. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Evet efendi. Neredeyiz oğlum çocuğu? Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bahri. Radiyallahu teala anna ve ankum ve kâfetul müslümin. Babul avamili. Amiller bölümü. Öyle amiller ki eddâhileti elleti tedhulu, o dahil olan amiller alel mübtedei vel haber. Mübteda ve haber üzerine dahil olan amiller. Yani mübteda haberin üstüne geliyor, üzerine geliyor. Mübteda haberin, mübteda haberliğini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Bunlara nevasık deniyor onun için. Nevasıkul mübtedei vel haber. Mübteda haberi nesk edenler. Yani mübteda haberin mübteda haberliğini ortadan kaldırıyor bunlar. Bu da üç kısma ayrılıyor tabi, anlatacak şimdi. Kâne ve kardeşleri var, inne ve kardeşleri var, zanne ve kardeşleri var, benzerleri var. Gelecek. Ve yetelâfetü eşyâe. Üç şeydir. Kâne, kâne, nakıs fiil ve ehevâtuhâ. Ve kardeşler. Zeydun kâimun. Zeydun, zeyd, kâimun, evet. Ayakta olucu. Ayaktadır. Kâne zeydun kâimen. Evet. Kâne zeydun kâime. Kâne fi'lun nâkısun. Na'am. Mebniyyun alel feth. Zeydun merfu'un bil zammeti zâhire. Tamam. Fi âhirihi. İsmu kâne. Kâimen mensubun bil feth. Mensubun bil fethati zâhireti fi âhirihi. Mansubun bil fethati zahireti fi ahir. Oralı olmadı yani. Haberu kâne. Ve inne ve ehevâtuha. İnne ve kardeşleri. Zeydun kâimun. İnne zeyden kâimen. İnne zeyden kâimun. İnne harfun müşebbehun bil fi'il. Zeyden mensubun bil fethati zahireti fi ahirihi. İsmu inne kaimun merfu'un bil zammeti zahireti fi ahirihi. Naam. Haberu inne. Ve zanentu, zanentu ve ehevatuha. Zanentu ve kardeşleri. Bunlara da efali kulüp deniyor. Kalp fiilleri. Zeydun kaimun. Yine mübteda haber. Zanentu zeyden kaimen. Zanentü zeyden kaimen. Zanentü zannettim. Zeyden zeydi. Efendim kaimen ayakta zannettim. Zanne fi'lun madin. Mebniyyun alessükün. Tü merfu'un mahalle. Yani o damirun merfu'un muttasilun. Fa'ilu zanne. Zeyden mensubun bil fethati zahireti fi ahirihi. Mef'ulun evvel li zanentü. Zanentünün birinci mef'ulü. Kaimen mensubun bil fethati zahireti fi ahirihi. Mef'ulun thanin li fi'li zanentü. Anlaşıldı. Ve kulu ben diyorum. Şarihimiz Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Hazretleri bu İbn-i Acir Rum'un metnini şerh etmek üzere diyor. Ben diyorum diyor. Kad arafte bilmiştin, bildin ennel mübtede'e vel habera merfu'ani. Mübteda haber bunların her biri, değil mi? Ennel mübtede'e vel habera mübteda haber merfu'a. İkisi de merfudur. Ve'alem. Eyyühe talibu zekiyyü, ey zeki talebe, bilesin ki ennehu ennel hale ennel şe'ne kad yedhulu aleyhima, kad yedhulu bazen dahil olur. Aleyhima yani alel mübtede'i vel haber. Mübtede'i habere dahil olur. Ehabül avamili lavziyeti, lavzi amellerden bir tanesi dahil. Ehadül avamili lavziyeti. Lavzi amel bak, kâne, inne, zanne. Feyugayyiru, tağyir eder böylece. Değiştirir. Neyi? İ'râbehuma, i'râbel mübtede'i vel haber. Mübtede'i haberin i'râbını değiştirir. Artık mübteda ve haberin irabı kalmaz yani. Herkes de merfuydu, o kalkıyor. Ve hadil avamilu, bu amiller elleti tedhul aleyhima, mübteda habere dahil olan amiller dahil olur da fetugayyir irabehuma, irabını da, mübteda haberin irabını da değiştiren bu amiller ba'de tetebbu'i kelamil arabil el mevthuki bihi, kendisine güvenilen, itimat edilen o Arap kelamı var ya, Arap kelamını araştırdıktan sonra. Ama nasıl bir kelam? El-mevthuki bihi. Kendisine güvenilen şimdi. Yoksa ammice değil yani. Ammice olan kelam değil. İşte Kur'an-ı Hakime, ondan sonra şiir-i kadime, şiir-i cahiliyeye, hadis-i şeriflere bakıldığı zaman, araştırıldığı zaman bakıldı, incelendikten sonra bil istikra bu müpteda habere dahil olan ve müpteda haberin irabını değiştiren amiller ala selaseti aksam. Üç kısımdı. Yani üç kısımdı. Bunun nereden çıktığını da ortaya koydu yani. Tamam. Üç kısım üzerine olucudur. Niye? Çünkü güvenilen Arap kelamındaki incelemeler neticesinde istikra neticesinde ortaya çıkan şey, üç çeşit amil var, mübteda haberin başına geliyor, mübteda haberin irabını değiştiriyor. Anlaşıldı? El kısmul evvelu yerfa'ul mübtede'e ve yansıbu el haber. Mübtedayı ref ediyor, haberi nasb ediyor. Ve zâlike bu kâne ve ehevâtuha, kâne ve benzerleri. Ve hâzel kısmu, bu kısım külluhu ef'al. Hepsi fiildir. Nahu kânel cevvû mükfehirran. Kâne el cevvû, kânedir el cevvû hava, mükfehirran, mamanı bulanık, ikfeherre, kapalı ya, bulutlu, tamam mı, bulutlu demek, ikfeherre, mükfehirran, ikfeherre, ikfehirru, ikfehrara, hangi baptır, hangi baptır? İkfeher, ikfeherrah, yekfehirru. İfalelle bu ya. He? İfalelle. İfillah. İkşa'arra, yekşa'irru, ikşa'arran desek? He? Kefhera. Kefhera. İkfehera. Kefhera. İkfehera. Şerba. Daha önce de bakmıştım ama yani şey olabilir. Vesinde. Olur yani. Şerba. Fealelle mi oluyor hocam? Ben attım ama. Kefhera. Kefhera, ikfeherra, kefhera, ikfeherra. Pek. İkfeherra. Kefhera'dan almış, evet. Evet, öyle. Karanlık olmak ya da kararmak. Rengi. Hı, bulanık. Giderek rengi koyulaşmak, bulut. Kapalı. Evet. Bulanık olmak, bulutlu olmak. Vel kısmü sani, tamam. Vel kısmı sani, ikinci kısım yansıbul mübtede'e ve yerfa'u el habara. Mübtedayı nasb ediyor, haberi ref ediyor. Aksel evveli, birincinin aksine yani. Hilafel evveli, birincinin aksine. Tersine yani. Ve zalike inne ve havatuha. Ve hadel kısmu külluhu ahrufun. Bunlar da hepsi harf. Nahu innallâhe azizun hakimun. İnnallâhe şüphesiz ki Allah azizun galibun. Galiptir, mağlup olmaz. Galibun la yuglebu. Hakimun, hakimdir fi sun'ihi. Sanatında da hakimdir. Vel kısmü thalithi, üçüncüsü, yansıbul mübtede vel habere cemi'an. Hem mübtedayı hem haberi nasb ediyor. Ve zâlike zanentu ve khavatu. Zanentu ve khavatu, kardeşlerim. Ve hâzel kısmü küllühü ef'alim. Bunların da hepsi fiildir. Nahvu zanentu sadika ehan. Zanem ki ben zannettim. As-sadika. O. Dost bildiğim kişi. Yakın kardeş o. Kardeş zannettim. Ve tüsemme hâzile avamil. Bu amiller isimlendirilir. Ev nevâsıha. Bunlara nevâsıh deniyor. Nevâsıhul mübtede vel haber yani. Lianna çünkü bu amiller nesahat hükmel mübtedeyi vel haber. Mübtede ve haber hükmünü ortadan kaldırmış. Ey ne demek? Gayyar gayyarathu. Gayyarat hukmel mübtedeyi vel haber. Yani mübteda haberin ref hükmünü ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Yeni bir hüküm icat ediyor. Ve ceddedet tecdid etti. Yeni olarak ortaya koydu. Levma lil mübtedeyi vel haber. Mübteda haberi yeni olarak ortaya koydu. Hukmen ahire gayra hukmihima el evveli. Birinci hükümlerinden farklı bir hüküm ortaya koydu. İşte mübteda haber her ikisi mensup olma. Mübtedanın mensup haberin merfu olma. Mübtedanın merfu haberin mensup olma hükmünü ne yaptı? İcat etti, ortaya koydu. Tamam hocam? Anladık bunu. Evet. Şimdi geldik bu birinci kısımdan başlayacak. Kâne ve havâtuha. Kâne ve kardeşleri. Kâlel müellifu rahimahullahu teâlâ. Fe emmâ kâne ve havâtuha. فَإِنَّهَا فَإِنَّ كَانَ وَأَخَوَاتَهَا وَأَخَوَاتِهَا pardon فَإِنَّ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا كَانَ وَكَرْدَشْلَرِي تَرْفَعُ الْاِسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ İsmin raf ediyor, haberin nasb ediyor. İsmin raf, haberin nasb ediyor. وَيَّ كَانَ Şimdi sayıyor bu fiilleri. Tek tek gelecek bunlar zaten. Kâne ve emsâ ve esbahâ ve edhâ ve zallâ ve bâte ve sâra ve leysâ ve mâ zâle ve men fekke ve men fekke infekke infikâk infial babındandır ve men fekke ve mâ fetiye ve mâ berihâ ve mâ dâme ve mâ tasarrafe minhâ bunlardan çekimi yapılan nahu kâne ve yekûnu ve kün kâne mâzi yekûnu muzârik kün وأصبح ماضي يصبح مضارع أصبح أمير تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا فما أشبه ذلك وأقول ben diyorum şarih şimdi söyleyecek tek tek anlatacak القسم الأول birinci kısım neyden من نواسخ المبتدأ والخبر مبتدأ خبر نسخ edenlerin birincisi nedir? Kâne ve ehvâtuha, kâne ve benzerleridir. Ne demek kâne ve benzerleri yani? Ey nevâiruha, kânenin benzerleri. Nerede benzerler? Fil ameli, amelde. Yani fî ref'il ismi ve nasbil haber. İsmi ref, haberi nasb etmekte. Ve hâzel kısmı, bu kısım yedhulu alel mübtedeyi, mübtedaya dahil olur. Fe yüzîlu, izâle eder. Ortadan kaldırır. Ref'ahu, mübtidanın ref'ini el-evvel. Önceki ref'ini ortadan kaldırıyor, yeni bir ref icat ediyor. Ve yuhdithu lehu ref'an cediden. Yeni bir ref ihdas ediyor, ortaya koyuyor. Ve yüsemma isimlendiriliyor el-mübtidu. Hani kâne dahil olmadan önce olan mübtida var ya. O mübtida el-mübtidu, el-levi kable duhuli kâne yani. Kânenin duhulünden önceki o müfteda isimlendiriliyor. İsmehu, isme kâne. Kânen ismi. Ve yedhulu dahil oluyor. Alele haber, haber. Hangi haber? Ellezî, ellezî kable duhuli kâne. Kânenin duhulünden önce Müptedanın haberi durumundaki olan o ismin üzerine geliyor. Feyansıbuhu onu nasb ediyor. Ve yüsemma isimlendiriliyor haberahu. Habere kâne. Kâne haberi ismi. Ve hâzel kısmu selâsete aşara fi'len. 13 tane fi'l. El evvelü kâne. Birincisi kâne. Ve huve o kâne yufidu ifade eder neyi? İttisâfel ismi. İsmin nitelenmesini. Neyle nitelenmesini? Bil haber. Haberle nitelendiğini ifade eder. Haberle vasıflanmasını ifade eder. Tamam. Nerede? Fil mâzî, geçmiş zamanda. Şimdi kâne gelir. Geldiği zaman da geçmiş zamanda o haber ile ismin muttasıf olduğunu bize gösterir. Kâne zeydün kâimen. Zeyd ayakta oldu. Zeyd ayaktadır. Zeyd ayaktadır. Yani o kıyam ile Zeyd'in muttasıf olduğunu bize gösteriyor. Zeydün kâimun. Tamam. Ha. Zeydün kâimun. Evet, Zeyd ayakta. Kâne zeydün kâimun ne oluyor? Zeyd ayaktadır. Zeyd ayaktadır. Neyi bildirdi peki? Ha, kıyamın Zeyd'e subutunu bildirdi. Kıyam Zeyd'e sabittir. Geçmiş zaman. Ha, yalnız bu subu, bu haberin o isme aidiyeti ınkıta da olabilir, istimrar da olabilir. Yani kesilmiş. İdi. Şu anda değil. Ama hala da devam etmektedir. Bu manaya da gelebilir. Şimdi diyor ki immaya yani ittisaful isim bil haber var ya, bil madi, bu geçmiş zamanda haber ile ismin muttasıf olması immaya neyle beraber olucudur? Ma'al inkıta'i. İnkıta ile beraber olucudur. Tamam mı? İnkıta ne? Kesilmesiyle beraber. Nahu. Kâne Muhammedun müctehiden. Kâne Muhammedun Muhammed idi. Müctehiden çalışkan idi. Ne oldu? Fekesele. Tembelleşti yani. Kâne Zeydun ganiyen feftekara. Zeyd ganiydi, fakir düştü. Ve imma ya. Ve imma ya da. Yani bu ittisaful isim bil haber fil madi. Ma'al istimrari. Süreklilikle beraber olur. Devam etmesiyle beraber. Nahu. Kâne rabbuke kadira. Kâne daim oldu. Kâne oldu daimen yani. Her zaman rabbuke, senin Rabbin kadira. Kudret Rabbine her zaman sabittir. Kudret Rabbinden hiçbir zaman ayrılmaz. Yani kudret gidip de yerine aziyet Rabbine ne yapmaz? Gelmez. Her zaman Rabbin kadirdir. Ve sani ikinci fiil emsadır. Ve huve bu emsa yufidu ifade eder. İttisafel ismi bil haberi. İsmin haberle nitelenmesini, değil mi? Mevsuf olmasını, vasıflanmasını. Ama fil mesai, akşam vaktinde. Nahve. Emsa sara manasını alıyorsun. Sara el cevvu baride. Hava akşam vaktinde soğuk olmaya intikal etti. Soğukluk, bak soğukluk ile hava vasıflandı. Ne vakit ne? Ne vakit ne? Fil mesai. Akşam vaktinde. Evet. Şöyle tevil edeceksin. Saral cevvu bariden fil mesai. Saral cevvu, hava intikal etti, bariden soğuk olmaya döndü, fil mesai akşam vakti. Ve thalifü esbaha. Ve huve, bu da yufidu ittisafel ismi bil haberi fis sabahi. Fis sabahi. B'de şedde olmayacak. Var mı sizde? Nahu. Esbaha el cevu mükfehirran. Esbaha sara el cevu. Evet, hava intikal etti. Mükfehirran, bulutlu olmaya, kapalı olmaya, bulanık olmaya. Fis sabah. Değil mi? Sabah. Ve rabi'u dördünü edha. Ve huve yufidu ittisafel ismi bil haber fil duha. Duha vaktinde. Kaba kuşluk vaktinde. Nahve. Edha et-talibu neşitan. Sara. Bunun hepsinde sara manası var. Sayılırt manası var. Sara. İntikal et-talibu ellezi yatlubul ilim. İlim talep eden kişi intikal etti. O ilim talep eden adam var ya, o intikal etti. Neşitan. Faale. Faal olmaya. Değil mi? Neşit, sevinçli, mutlu. Efendim, ne diyelim? Dinamik olmaya intikal etti. Evet. Faal oldu yani. Ama ne vakit? Fil duha. Yani. Fil duha. Ha, duha vakti. Vel hamisu, beşincisi neymiş bakalım? Valle, valledir. Valle. Ve ve valle nedir? Yufidu, ifade ediyor. İttisafel ismi, ismin muttasıf olduğunu. Yani zallenin ismi muttasıftır. Bil haber. Haberle muttasıftır. Haber ile nitelenmiştir. Mevsuftur. Fi cemi'in nehari. Günün, yani şey, gündüzün tamamında. Nehar nedir? Gündüz. Nahu. Valle vecuhuhu müsvedde. Valle ey sara. Sara vecuhuhu müsvedden. Sara intikal etti. Vecuhuhu onun yüzü. Evet. Müsvedden. Kapkara olmaya intikal etti. Fi cemi'in nehari. Gündüzün tamamında simsiyah oluyor. İşte kendisine verilen, senin kızın oldu diye haber verildiğinde yüzü kapkara kesildi yani. Akşama kadar öyle. Simsiyah. Moral bozuk. Ve sadece altıncısı bate. Ve o bate yufid ifade ediyor. İttisafel ismi bil haber. İsmin haberle muttasıp olduğunu ifade eder, bildirir. Fi vaktil beyati. Mamana beyat. Beytutet. Akşam. Gece. İbate derler diye. Yani. İbate. Konaklatmak, geceleyin yatırmak. İbate. İyaşe ibateyi karşılıyor. İyaşe. Yemek içmek. İbate. Beytutet. Beytutet neymiş? Yatırmak. Konaklatmak. Yani. İyaşe ibateyi vakıf karşılıyor. Yani. Beyat. Tamam, bu da gece vaktinde yani. Bate Muhammedun mesrur. Bate ey sara. Sara Muhammedun mesruran mutlu olmaya intikal etti. Muhammed, yani bak mutluluğun Muhammed'e ait olduğunu, yani Muhammed'in mutlulukla mevsuf olduğunu ifade ediyor. Ama ne vakit? Fil beyati. Beyt de gecelenen yer manasında. Beyt. Beyt, gece kalınan yer. Evet, çok güzel. Peki, ve sabi'u. Yedincisi nedir? Sara. Sara'yı zaten deminden beri gördü. Hepsinde sara manası vardı. Onun için sabi'a sara'yı koyacağına, ikinciye sara'yı koyması lazım. Evet, izhara falan baktın mı, kâfeye baktın mı, kâne, ve sara, sara. Şimdi diğerlerine hep onlar tam fiil de olabilirler yani. Sarı manasından çıkar tam fiil olur. Asbahar racülü sabahladı. Adam sabahladı. Dekhale fis sabahi. Yani o da olabilir. Yani sarı asıldır yani bu mekâne sarı. Evet. Ve huve o sarı yufidu ifade eder. Tehavvulel ismi. İsmin tehavvulünü dönüşmesine. Min haletihi. Halinden, durumundan ilel haletilleti. İlel haleti, bir hale dönüşmesi, bir duruma ki elleti yedülle aleyha el haber. Haberin delalet ettiği hale dönüşmesine. Ha. Şu hal değil aslında. Bir hakikatten başka bir hakikate geliyor. Şimdi mesela izharda olsun, kafiyede olsun bunu şöyle der. Şöyle izah ederler. İsmin bir hakikatten başka bir hakikate dönüştüğünü veya bir halden başka bir hale dönüştüğünü ifade eder. Tamam mı? Mesela işte sarat tinu ibrikan. Veya sarat tinu Efendim, Sarıddin'i Hazefen. Çamur kiremit olmaya dönüştü. Pişirdiler onu. Bir kiremit oldu. Sarıddin'i İbrikan. O çamur, balçık neye dönüştü? İbrikan. İbrik. İbrik. Türkçe'de de kullanıyoruz bunu. İbrik. Değil mi? İbrik. Su testisi yani. İçine su konabilen bir testi oldu. Evet, ibrik oldu. Şimdi bak, eski çamur idi. Bir hakikati vardı. Çamur hakikatindeydi. Artık o hakikati kalktı. Yani başka bir hakikat oluştu yani. Değil mi? Pişirilmekle falan filan işte ona bir takım sanat icra edilmekle artık yeni bir hal. Şimdi bir de bir halden başka bir hale geçiş nasıl olur? Sara, Sara Zeydun, Sara Cahilu Alime. Sara Cahilu, cahil intikal etti. Alimen, alim olmuyor. Ne demek? İntikale min sıfetil cehaleti ila sıfetil ilme. Her bir halden başka bir hale geçti. Yani o cehalet vasfı kalktı ondan. Sara Zeydun alime mesela. Zeyd alim oldu. Ne demek? İntikale min cehaletil min sıfetil cehaleti ila sıfetil ilmi. İlim sıfatına intikal. Peki ve sâmin 8.'si leyse. Ve o leyse yufid ifade eder. Nefyel haberi. Haberin nefyini, olumsuzluğunu. Anil ismi isimde. Haberin isimde nefyini, olumsuzluğunu ifade ediyor. Nerede? Fi vaktil hali. Şimdiki halde. Nahu. Leyse Muhammedun fahime. Leyse Muhammed. Muhammed değil fahime, anlayıcı değil. Şu anda anlamıyor yani. Değil mi? Evet. Ma Muhammedun fahimen fi hadel vakti. Yani şu vakitte Muhammed anlayıcı değil. Ama bu demek değil ki birazdan anlayış sahibi olabilir. Olabilir. Sıkıntı yok. Olabilir. Peki. Ve tasi'uh vel aşiruh. Dokuzuncusu, onuncusu. Vel hadiye aşara ve thaniye aşara mazale. هو التاسع ومن فكه والعاشر وما فتح الحادي عشر وما برح الثاني عشر ve hadi erbaat bunları dördünü niye böyle zikretti arkadaşlar bunlar aynı manada ve hadi erbaatu bunların dördü tedullu ala mulazemetil haberi lil ismi tamam haberin ismi lüzumunu ifade eder ne demek haber isimden ayrılmaz haber isme daimdir bunu ifade eder Hasebe ma yaktadil hal. Halin gerektirdiğine göre. Tamam. Hasebe ma. Durdu haberin. Haberin ismi lüzumunu. Yani haberin ismi devamını ifade eder bunlar. Ayrılmazlığını yani. Mülazimet nedir? Ayrılmazlık yani. Onda lazımdır. Ondan ayrılmıyor. Hasebe ma yaktadil hal. Halin gerektirdiğine göre. Bak ne diyor? Mazale İbrahim münkiran. Mazale daim oldu. İbrahim'i İbrahim münkira. İnkar edici olmaya daim. Ne demek? İbrahim inkar edicilik, inkar edici olma vasfı var onda. O inkar edicilik İbrahim'in ayrılmaz bir niteliği. Yani o inkar edici İbrahim'de daimdir. Ve nahvu yine şunun gibi. Ma beriha aliyun. Ma beriha yani madame. Daim oldu. Ayrılmaz. Aliyun Ali. Ali ayrılmaz daimdir. Sadigan muhlisan. Samimi bir dost. Olmakta daimdir. Samimi bir dostluktan ayrılmaz. Ali her zaman samimi bir dost. Ve salihine aşara. 13.'sü madame. Madame'yi niye ayırdı? Bir öbürlerinden farkı var. Şöyle. Madame cümlenin ortasına geliyor. Kendine önce bir şey bulunması lazım. Çünkü zarf oluyor. Tamam? Diğerleri ise öyle değil. Onlar cümlenin başında gelir. Madame ise may mastariyet olduğu için may mastariyetten önce bir cümle geçmesi gerekir. Bunların başındaki ma may nafiyettir. Tamam? Dolayısıyla onlar cümlenin başında gelirler. Madem mana olarak aynı yani. Mana olarak ayrı. Aradaki fark ne? Mazale, mafetiye, menfekke, bunların başındaki ma mai nafiyedir. Madame'nin başındaki ma mai mastariyettir. Ve huve o madame fiili yufil ifade ediyor. Bak mülazemetel haberi lil ismi. Eyzan. Eyzan yani kema yufidu kema yufidu mazale ve men fekke ve ma fetiye ve ma beriha. Bunlar da mülazemetel haber lil ismi haberin isme lazım olmasını, daim olmasını ifade ettikleri gibi madame de aynı manayı ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Nahu. La e'zilu haliden la e'zilu la e'zilu adele ya'zilu la e'zilu değil mi? Bir bak bakalım hocam. Azile. Yok ya. Azile ya azile. Baba bitmedi gitti ya. Ne demek? Hocam onu hazırlamak, paylamak diyor. Azile ya azile. Başka? Tekdir etmek yok. Kaçtan? Birden. Allah Allah. Azile ya azile. Bir şey yok. Ne diyor burada? La e'adilu. Evet. Ne diyor? Hocam manasını vermiş. Azarlamak demek ya. Ya adile. Öyle mi? Tamam mı? Ha o zaman. Azale ya. O azletmek azeledir. Azele. Yok yok. Münazil. Manası böyle hoş değil mi? Yani Halit yaşadığı müddetçe ben onu kınamam. Azarlamam ben onu. La e'adilu. Halit. La e'adilu diyor. Tamam, la adil, kınamam. Halide, halide azarlamam, paylamam yani. Değil mi? Madum tu hayya. Yok manası acı, şiirde de geçiyor. Ya adile, ey tenkitçi kadın. Ya adile tu. Şiirde var da. Şiirde oldu mu? Tamam mı? Şiirde geçiyor. Herkisi de geliyor. Adelehu yadiru yadiru adelen. Adelen, ta'delen, lamedur. Ne lamed tenkit mi? Ya adile tu. Ey adile tu. Laime. Ey tenkitçi. Ve fil meseli sebeqe seyful azele. La a'zilu. Tamam. La a'zilu. Haliden. Halidi tenkit etmem yani. Kınamam. Paylamam. Madum tu hayye. Yaşadığım müddetçe ben yani hiçbir zaman Halidi paylamam yani. Azarlamam. Şimdi madum tu hayyen. Madum tu bak. Ma, ma'i mastariye. Dame fi tu. Mahallen merfu, zamir merfu muttasıl, ismu, dame, hayyen, mensubun, bil fetheti zahireti fi ahirihi, haberu dame. Tamam. Peki. Peki. Şimdi Kâneba kardeşlerin ameline geldik. Şimdi bu Kâneba kardeşleri ne yaptılar? Bir. Hiçbir şart. Hiçbir şart. Aranmadan, hiçbir şart aranmadan amel edenleri var. Hiçbir şart aranmıyor. Onlar hangileri? Kâne, emsa, esbaha, edha, zalle, bate, sara, leyse. Bunlar da hiçbir şart aranmaz. Bunlar direkt amel ederler. İkincisi, mâ-i mastariye tekaddüm ederse amel eder. Evvelinde evet, mâ-i mastariye bulunacak. O da madame. Ezuruke, ezuru, ziyaret edeceğim ke seni madamel vuddu kaime. Evet. Madame daim olduğu müddet el vuddu sevgi. Hmm. O sevgi var ya, o sevgiyi muhabbet bulunduğunca kaime. Muhabbet var oldukça seni ziyaret ederim. Ma'i mastariyet geçerse amel ediyor. İşte madem el vuddu merfu ismi kaimen mensup haber. Üçüncü, Kâneba kardeşlerinden üçüncüsü, nefi, nehi, istifa. Nefi, nehi, istifa. Tekaddüm ederse amel eder. Nefi, nehi, istifa. Mazale, inzale. Lem yezel. Efendim, lem yezel, la tezel gibi. Mazale İbrahim'u münkiran. Men fekkel mataru munsabben. Ma beriha aliyun muhlisan. Ma fetiyel cevadu mahbuben. Gibi. Anlaşıldı. Burada kısa bir şey yaptı şimdi böyle. Bakalım. Ve tenkasimu ayrılıyor hadil ef'alü bu fiiller. Min cihetil ameli, amel cihetiyle ila selaseti aksamin. Üç kısma ayrılıyor. El kısmul evvelu ma huve ma ya'melu hadil amele. Bu ameli yapıyor. Amel ediyor. Ve hu amel ne? Ve huve o. Yani ellezi ya'melu الذي يعمل هذا القسم bu kısmın yaptığı amel ref'ul ismi ve nasb'ul haber. Evet. İsmini ref, haberinin nasb. Ne şartıyla yapıyor? Bi şartı tekaddumi ma el masdariyeti el zarfiyeti. Ma'i masdariyeyi zarfiye. Müddet bildiren mani. Şimdi onun tevilini yapalım. Ezuruke madamel vüddü kayme. Ezuruke seni ziyaret edeceğim madame el vüddü vüd sevgi. Değil mi? Muhabbet. Kayme. Tevhid ediyor. Ezuruke seni ziyaret edeceğim. Müddete devamil vüddi. Müddete devami kıyamil vüddi. Sevginin kaim olması, devam ettiği müddet seni ziyaret edeceğim. Tamam mı? Tukbelü tevbetü. Tevbe kabul edilir. Ma dâmetir ruhu dâhileten fil bedeni. Tukbelü kabul olun. Ettevbeti tevbe. Bak tevbe kabul ediliyor. Ne müddetçe? Ma dâmetir ruhu dâhileten fil beden. Ruh beden ne demek? Müddete devami duhuli ruhi fil beden. Ruh bedende dahil olmaya devam ettiği müddetçe tevbe kabul. Ve huve o dame fi'lun vahid. Ve huve o da nedir? Yani ma-i masdariyet tekaddüm ederse ref eder isim nasbıda haber alır. Fi'lun vahidun. Tek fiildir ki ve huve dame. O da dame fiilidir. Gösterdik ma dame. Ezuruke ma damel vüddü kayme. Ezuruke ma dame zeydun. Ma dame zeydun. İşte ma dame zeydun kayme. Geç. Vel kısmü sani. İkinci kısım. Ma ya'melu hâzel amel. He, bu ikinci kısım nedir? El fi'lüllezi. O fiil ki ya'melu hâzel amel. Bu ameli yapıyor. Yani ref ediyor, isim alıyor, nasb ediyor, haber olur. Bir şartı en yetekaddeme aleyhi nefyun. Evet. Ev istifhamun ev nehyun. Ve demiş ona ve olmaz. Nefyun nefi. Ev istifhamun veya istifham ev nehyun nehy. Sizde nasıl? Ve istifhamun yazıyor. Yok yok. Acayip. Ev yapalım onu. Ev nehyun bak. Zaten öbürü de öyledir. Ha, ev mi? İkisinde de. Ha, tamam o sahiptir. O da uygunsuzluk olmuyor. Ve hu erba'atu ef'alin. Dört tane fiil. Veyye. Neymiş onun? Zâle. İkincisi ve sen infekke. Üçüncüsü fetiye. Dördüncüsü beriha. Tamam. El kısmı salih. Üçüncü kısım ma el fi'lüllezi. O fiil ki ya'mel amel. Hâzel amel. Bu ameli. Yani hangi ameldi o? Hangi ameldi? En yerfe'al isme ve yansıbel haber. Tamam. Bi gayri şartı. Hiçbir şart aranmıyor. Ve hu semaniyetü ef'al. Sekiz tane fiil. Ve hiye el baki. Geriye kalanlar. Geriye kalan hangileri? Kâne, emsa, edha, esbaha, zalle, bâte, sâra, leyse. Bunlar. Ve tenkasimu hâzil ef'âlu. Yine bu fiiller ayrılıyor. Min ciheti tasarrufi. Çekiminin yapılıp yapılıp yani tasarruf edilmesi camit olmaları itibariyle de ayrılıyor. İlâ felâfeti aksam. Üç kısma. El kısmı levvelü. Mâ yetasarrafu fil fi'liyeti. Fiillikte sarf olunuyor. Yani tasarruf ediyor. Çekim yapılıyor onda. Tasarrufun kâmili. Tam bir çekim yapılıyor. Tam bir şekilde çekimli olan fiil. Bimâna enne yeti minhu. Ondan geliyor. El mâdî vel mudâri'u vel emru. Ve huve seb'atü ef'âli. Yedi tane fiildir. Ve yekâne. Kâne yekûnü kün. Ve emse, emse, yumse, emsi. Ve esbaha, esbaha, yusbih, esbih. Ve edha, edha, yudhi, edhi. Ve zalle, zalle, yazallu, zalle, yazallu, zalileden geliyor. Zalle, yazallu, he? Emri nasıl gelir? Zalle. Zalle, he? Emri zalle, zalli. Yızlel. Tamam. Ve bate, bate, evet, bate. Bate yebatu mu diyor? Nedir? Bate bebite. Beyite. Bate yebitu. Yebitu. Bate beye. Yebitu. Yebitu. Emre nasıl gelir? Bate yebitu bit. Bit diye gelir. Ve sar. Sara. Sara yasiru sır. Sır alimen. Ve la tesir cahilen. Tamam hocam, anlaşıldı bu. Vel kısmü tani, ikinci ma yetasarrafu, yani ma yekünü, ma yekünü mutasarrifen, mutasarrif oluyor. Yani çekimi yapılıyor ama tasarrufun nakısı. Nakıs bir çekim yapılıyor yani. Ne demek? Hocam, o, özür dilerim de, o zalle mastarını söyledik mi? Zalle yadilü hayır, hayır. O tanfidir, hayır. Hayır, öyle değil. Zalle yadilü o tanfid, o ne alakası yok. Zalle yazallu. Bizimki neydi? Zalle yazallu bizimkisi. Zalline yaz der değil mi hocam? Evet tabi. Fe yazlelne revakide ala zahri. Hayırlı sabahlar hocam. Evet. Ona hemen de o gölgelemek manasınadır. Yok ötekisinin şeyine bakacaktım da hocam. Baktın mı? Bakma. Ona şey ötekisine bakışa bulmak. Evet. Peki. Yani nakıs bir çekimle çekimi oluyor. Ma yekûnü mutasarrıfen mutasarrıftır ama tasarrufen nakısın. Nakıs bir çekim. Şeyi isteyecektim hocam. Bir mana ben... Zalle hulûlen yani. He, mastarı. He, tamam. Hulûlen mastarı söyle. Ama zalle yazillü değil yani. Zalle yazal. Fe yazalenne revakide ala Allah. Evet. Öbürü şeydir. Bak ne demiş hocam? Zalte zulte. Hocam. Şimdi bana göre şimdiye kadar gördüğümüz en önemli derslerden birisi bu da. Zalle yazallu fealehu neharam. He. Fealehu neharam. Burada dedi zaten. Dedi işte bak. Değil mi hocam? Bicemi'in neharam. Evet. Peki bir mana ennehu ye'ti minhu ondan geliyor el mazi mazi geliyor vel muzari muzari geliyor leyse gayrı başka bir şey gelmiyor. Ve o erbaat ef'ali bu da dört fiildir ve hiye fetiye fetiye yefte ve men fekke o in fekke gelmiş ve men fekke yani in fekke yen fekkü gelir emri gelmez. Evet ve beriha beriha yebrahu tamam. La ebrahu var ya, la ebrahu. Len nebraha. Len nebraha. Peki, zale, zale, yezale. Ve la yezalinin muhtelifinde. Zale, yezale. Vel kısmı salif, üçüncü kısım ise ma, la yetasarrufu asla. Asla çekimi yapılmıyor yani. Hiçbir zaman ma, la yekünü mutasarrifen. Mutasarrif değil yani. Ma, muzari. Emir, hiçbiri gel asla. Ve o fi'lani, bu da iki tanedir. Ahaduma leyse, leysedir ittifakan. Ayrıca ittifak var. Leyse, muzarise yeliyesü diye gelmez. Leyse, leyse, leyse. Ama mazisi çekilir. Leyse, leyse, leysu. Leyse, leyse, lesne. Leste, lestuma, lestum, lesti, lestuma, lestum, lestu, lestuma. Ve sani dame, damedir. Başına may mastariyet geliyor, değişmez. Alel esahhi, en sahih görüşe göre. Ve gayrul madi. Mazinin gayrisi min hadil efali ya'melu amelel mazi. Mazinin dışındakiler de ya'melu yapar amelel mazi. Mazi ne yapıyor? Ref ediyor isim, nasb ediyor haber. Hmm. Bunlar da aynı. Ref eder isim. Örnek nahvu kavli tarif. Ve la yezalune muhtelifin. Ve la yezalune ve yedumune. Daimdirler muhtelif. İhtilaf edici olmaya daimdir. Bak. Yezalune fi'l muzari. Nakıs bir. Vav. Mahallen merfu. Zamir merfu. Muttasıl. İsmu. Tamam. Muhtelifine. Mensubun bil ya. Niyabeten ani. Niyabeten anil fetha. Değil mi? Haberu la yezal. Len nebraha aleyhi akifine. Bak. Len nebraha. Len nebraha. İsmi nerede? Tahtahu müstetir. Nahnu. Değil mi? Mahallen merfu. İsmi akifine. Mensub haberi. Tallahi teftehu. Teftehu. La burada mukadder ha. Tallahi la teftehu. Tezkürü Yusuf. Tallahi Allah'a yemin olsun ki teftehu. Zahil olacaksın değil. Daim olacaksın. Devam edeceksin ya. Devam ediyorsun. Tezkürü Yusuf. Yusuf'u zikretmeye devam ediyorsun. Yani bunu bir bırakmadın gitti. Bunu dilinden düşürmedin yani. Devamlı Yusuf da Yusuf. Yusuf da Yusuf. Yani başka bir şey bilmiyor musun? Devamlı Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Teftehu la teftehu demektir. O la mukadder orada. Tamam. Peki. Ayrılmıyorsun yani. Devam ediyorsun. Fethiye var ya. Fethiye, yeftehu, teftehu. Teftehu. O müfret müzeke muhatap yani. La teftehu. Tamam. Çekmez yani. Kasırdır ama. Teftehu ne değil yani. Teftehu. Teftehu tezkür. O da fiil-i muzari muhatap. O haberdir. Teftehu'nun ismi tahtında ente müstetir. Zamir-i merfu muttasıldır. Mahallen merfu teftehu'nun ismi tezkuru. Fiili ise fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiil. İrab'da mali mensup. Söyle teftehu'nun nesidir? Haberi. Değil mi? Evet hocam. Sadakal musannifu. Sadaka Seyyid dezer. Niye hocam?